شویست شوی سری ساڵ بێ کەیف و خۆشی و هەڵپەڕکێ نابێ بەڕێ بکرێ. مشە هونەرمەندێک کە بۆ یەکەم جارە لە تەلەڤیزیۆنەکانی لای خۆمان دەرەکەوێ، توان بڵێم لە تەلەڤیزیۆنێکی کوردیا یەکەم جارە دەرەکەوێ، دەنگێکی تایبەت لە کرماشان، پڕ جۆش و خۆش، دەنگێکی پڕ لە ئاهەنگ و هەڵپەڕکێ، بە چەپڵەیەکی گەرم، هونەرمەند ئیسماعیلی محەممەدی. خەی ئۆخەی بۆ و دەنگە خۆشە زۆر بەخێر بێ کاکسماعیلی محەممەدی هەر لە کرماشان تا ئێرە سەرچاوماناتی فەرموودانیشە بنەرانی بەڕێز ئامادەبانی خۆشەویست میوانەکانمان کۆتاییان نەهاتووە. چەند گۆرانی بێژێکی دەنگخۆشی دیکە میوان نەمشەمانە لە کاتەکانی داهاتووی بەرنامە دێنە خزمەتان چەند بابەتێکی نایابتان پێشکەشەکەن، چەند دەنگێکی گەنج گۆرانی بێژ